Hauteskunde hauetan Kortxikan gertatzen denari begira jarriko gira orain. Kortxikako abertzalean PA Kortxika koalizioa zatitua agertu da hauteskunde hauentzat. Lau zerrenda desberdinetan aurkeztu baitira independentista eta autonomistak. Lau zerrenda sailkatu dira aldiz bigarren itzulirako eta tartean bata eskuindarra Marc Angelirena bigarren agertzen da, bozen euneko ogeita bostarekin. Eta beste hiruak beraz autonomista ala independentistak. Lehena delarik Simeoniren Fa Populu Inseme bozen euneko ogeita bederatziarekin. Talamoniren zerrenda aldiz bigarren itzulitik kanpo, bainan hirugarren ateraden Angelinirekin adostasuna lortu dute iganderako. Berriako kazetaria den Ander Perez Kortxikan egonda hauteskundeak segitzeko gurekin dugu goizuntan egunon. Egunon. Bon, badana hastekoa egian izen eta zenbaki augusien erdian, menan begirada orokor bat emaiteko lehenik, emaitzek erakusten dute behintzat zatiketak izanik ere mugimendu nazionalista indarrean dela Kortxikan, ez? Bai, hori da. 2005-eko hauteskundeekin konparatuta, hori gehitzen baitugu alderdi nazionalista guztien emaitzak, ba, ia 6 puntu igo da, nazionalisten aldeko babesa. Eta hori nahiko deigarria da, kontuan hartuta, agintaldi bakarra indutela Korsikako boterean. Uh-huh. Eta? Nik uste, nahiko azkar normalizatu dela berain jarduna, berain aldeko babesa, eta herritarrek, baina kanpainan argiteratera zuten inkesta bakarrena bera, ba, herritarrek uste dute lan hona egin dutela eta nik uste nazionalistak hortaz konturatu direla. Zerk egin du kanpainaz gain? Bueno, orain arte agintean egon ziren gutxi gora bera 20 urte eskuina, eskuin jakobinoa, eta nazionalisten aurretik agintean egon zen 6 urte ez ezkerra. Egia Korsikan ez da agian Frantziako estatu mailan bezalako funtzionamendu bat alderdi aldetik, adibidez Korsikan agintean egon dira eta eskuinarekin gertatu da eta ezkerrarekin, familiak. Eskuinaren partetik Derroka Serra familia izeneko aita, seme, aitonak denak egon dira txandaka agintean. Eta ezkerraren kasuan Zuccarelli familia itzen da. Eta denen sentsazioa zen, pixka labur biltzen dute goera, baina ez dutela egiazki ezer egiten Korsikarentzat, dirua lapurtzen zutela. Alde horretatik nazionalistek saldu duten diskurtso hori Korsikaren emantzipazioarena, Korsikak erabaki berritu bere gaiak, Korsikari buruz zein behar den guztia hemendik egin behar da, hizkuntzaren auzia ere, presoena, orduan, daude elementu batzuk 2010-etik eztabaida politikoan sartu zirenak eta nazionalistak agintera iritsi denetik ba indar hartu dutenak eta herritar asko ez badira nazionalista bilakatu edo autonomista bilakatu, gutxienez bilakatu direla modu batera esaterren erregionalistak. Konturatu direla irlari edo beren etxeari ze garrantzia on barzaion edo gauzak ez direla inbeste egin behar Paristik eta gehiago Ajaxiotik edo Korsikatik. Kortxikako nazionalistek beraz bigarren itzuliari begira jartzeko, zatituta jarraituko dute ala ere, salbuespen batekin, Talamonik Angelinirekin bat egitea erabaki du, Talamoni Kortxikako asamlako lehendakariaren zenaren zerrenda ez da pasa bigarren itzulira, nola ikusi Talamoniren porrota hori? No, biasan Talamoniren kasuan, 1992-tik zegoen asamblean, eta egia da sektore independentistan badagoela zagit kezka bat edo nekatuta zeudela orain arteko bidearekin eta nik uste horrela ulertu behar dela Paul Felix Benedetiren Korain Frontek aurre hartu izana Korsika Liberari. Egia da kanpainan pentsatzen zela gertazitekela horrelako zerbait, baino nik egia esan ustenen bizerrenda independentistak pasatuko zirela bigarren itzulira. Egia esan, Benedetiren emaitza nahiko deigarria da. Zer, 2007 eta 2005 ezen ordezkaritzarik lortu. Eta orain arte kanpoan egon da eta bere diskurtsoa izan da justuki PA Korsika osatu zutenekin oso kritikoa agertzea. Orduan, orain esan du bigarren itzulirako ere bere zerrenda mantenduko duela, baina atea ireki du hirugarren itzulia esaten zaion horretan, asambleako bozketan ba Simeoniren alde bozkatzea. Eta Lamorien egia da, konturatu dela porrota izan dela, hori aitortu dute, emaitza da porrota izan dela. Ikuste bitzulien artean, zuten helburu bakarra zela asamblean jarraitzea. Eta horregatik, Talamoni berak esan du, ni ezin naiz oztopo izan, akordio bat lortzeko Angelinirekin, eta horrela ulertu behar da, Talamoni ez egotea bigarren itzulian. Hori da, ze Angelinirekin egin dute akordioa, Korsika Libera taldearekin, Talamoniren taldearekin, mainan, Talamonika dirazi du, bera etzela zerrenda hortan sartuko. Bo, eta beraz, Simeoni bakarrik doa, Fa Populu Intzeme taldearekin, lehen atera dena beraz lehen itzulian, PA Korsika koalizioa beraz pixkat bazter utziz, eta kritikatua izan da, azkenean bigarren itzuliari begira, ez baitu koaliziorik egin nahi izan. Bai, horregatik eta koalizioa zatitu zuelako. Bueno, Angelinik eta Talamonik esaten zioten hori hegemonikoa bilakatu nahi zuela edo irlako politikari garrantzitsu bakarra edo. Eta hori esan bere estrategia ulergarria da, ze berak abiatu zuen mugimendu nazionalistaren aro arrakastatxo hau, 2004an. Hori Bastiako auzapez bilakatu zen, edo 2005an Korsikako presidente. Herritarren artean babes handia du, Bastian izan nintzenean, entzuten zenuen jendea ari buruz hizketan eta ez zen ez dakite, Fa Populu Intzemeko hautagaia edo Simeoni edo denek deitzen diote Gil. Oso gertuko omen da. Nik ez dut izan aukerarik berekin hitz egiteko, baina denek ematen zuten sentsazioa da, oso gertuko pertsona bat dela. Kostaldeko korsikar baten eta barnekaldeko korsikar baten fusioa. Esan nahi duena da, gertutasun handia duela. Eta Simeoni horretaz konturatua eta badaki, eta nik uste bera postoa izan dela bakarrik joatea badakielako garaipena lortuko dela. Eta bigarren itzulian ez dut uste bigarren geldituko denik, lehena galdituko da. Eta gainera Korsikan lehena geratzeak ematen dizkizu lortu dituzun eserleku ez gain beste 11. Urrongo legealdiari begira eta adibidez Pariseri begira ere bera izango da negoziatuko duena. Airagan agintaldian beti zen bera eta Talamoni, PA Korsika koalizioagatik. Eta orain ez ustekorik ezean, eta ez dut uste ustekorik izango denik, da Simeoni izango da mugimendu nazionalistaren aurpegia. Eta orduan, pentsatzen alda aldiz PA Korsika koalizio hori bazter egongo dela, ez? Ondoko urteetan edo? Bai, hori da. Angelini eta Talamonik egin duten zerrenda berri horretan, bueno, fusionatu dute pixka eta Angelinen izen, zerrendaren izena abantzen mu, eta PA Korsika sartu diote. Pixka eta referentzia egiteko pentsatzen dute Simeoniren erabakiarekin haserre dauen herritarrei. Ez dut uste PA Korsika urrengo legaldian elkartuko denik edo alako aliantza bat egongo denik. Eta nik uste Simeonik bakarrik jarraitu nahi duela. Bai, horra gertzen da behintzat. Eta zuk nola ikusi duzu hango giroa eta hauteskunde giroa? Bai, esan, bueno, igandeko beste gai horietako bat izan zen abstentzioarena eta Frantziako estatuko beste eskualdekiko konparatuta Korsikako handia izan zela. Egia da Korsikako handiagoa izan zela hoiei konparatuta, baina historikoki nahiko txikia izan da igandeko parte hartzea Korsikan. Eta nik uste hori izan dela Frantziakoen konparatuta, ba, Korsikako egiturek baituztelako eskumen gehiago eta herritarrek zutelako sentsazioa zerbait jokoan zegoela. Simeonik beti kanpaina saldu du diskurtso hori, 2005an hasi zela bide bat, eta oraindik ez dela amaitu eta jarraitu behar dutela bide horretan, eta Mark Angeli eskuindarra aukeratuz gero, ba, bide hori eten egingo dela, eta itzuliko direla iraganeko beraio ditzuten mundu zarra. Eta nik uste dut herritarrek erantzun dutela, eta argi geratu da ez dokatela gogorik garaio horietara itzultzeko. Bala, behintzat argazki horuko bat emaiteko balio izan digu, berrik ustea zertan diren Korsikan eta bigarren itzuliari begira. Mil esker, Ander Perez, gurekin egonik. Zuri.